Pozitivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Od dziś przeciwko COVID-19 w Polsce można szczepić dzieci powyżej 12 roku życia. Płyty Polskiego Radia z września 1939 roku wpisane na listę krajową programu UNESCO. Prezydent USA spotka się dziś w Waszyngtonie z szefem NATO. W Polsce w ciągu poprzedniej doby zarejestrowano 312 zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 13 osób. Szczepienia są podstawą walki z pandemią, powiedział profesor Andrzej Fal ze szpitala MSWiA w Warszawie. I jak dodał, musimy do nich przekonywać sceptyków. Odpowiedzialność obywatelska, jeżeli nie dla mnie, to zróbmy to dla naszych rodziców, dzieci, sąsiadów. Jeśli się będziemy szczepić, jeżeli będziemy utrzymywać odporność populacyjną, to myślę, że bardzo szybko zapomnimy o tym, że ten SARS-CoV-2 jest z nami. Po prostu będzie z nami tak jak grypa. Z kolei Polska Federacja Szpitali stara się przekonać pacjentów do powrotu do leczenia szpitalnego. Prezes Federacji, profesor Jarosław Federowski, powiedział w Polskim Radiu, że rok temu podjęto akcję Nie bój się szpitala. Chodziło o nakłonienie chorych do nieunikania lecznic w czasie pandemii. Zdaniem profesora Federowskiego sytuacja jest teraz podobna. Staramy się teraz zaopatrzyć pacjentów i przekonać ich, aby nie zwlekali z decyzjami o leczeniu, nie odwlekali, nie bali się szpitali. Polska Federacja Szpitali włączyła się też w międzynarodową akcję promocji szczepień. Od dziś w Polsce można szczepić dzieci powyżej 12 roku życia. Sytuacja na Białorusi w najbliższym czasie nie ulegnie poprawie, powiedział w Polskim Radiu politolog profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. Jego zdaniem, jeśli Rosja zdecyduje o usunięciu Łukaszenki, to będzie chciała z tego tytułu otrzymać korzyści od Zachodu. To Rosja rozstrzygnie w pewnym momencie o dalszych wydarzeniach w tym kraju, w tym sensie, że w interesie Rosji leży oczywiście pacyfikacja nastrojów społecznych, a ta pacyfikacja byłaby łatwiejsza w sytuacji odejścia dyktatora. Po zmuszeniu do lądowania w Mińsku samolotu z Aten do Wilna i aresztowaniu przez władze Białorusi opozycjonisty Ramana Pratasiewicza, Unia Europejska zdecydowała o zamknięciu swojej przestrzeni powietrznej dla samolotów z tego kraju. Przygotowywane są też kolejne sankcje wobec Mińska za łamanie praw człowieka i represje wobec uczestników pokojowych protestów. Unikatowa kolekcja płyt gramofonowych Polskiego Radia z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Na nagraniach są m.in. przemówienia prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i szefa polskiej dyplomacji Józefa Beka, mówi dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Przemówienia Starzyńskiego były znane, natomiast sposób ich wygłaszania i zaangażowanie mówcy to dopiero słychać właśnie na tych płytach. Poza tym są takie przemówienia, których nigdy dotąd historycy nie znali. I tutaj mam na myśli przemówienie ministra spraw zagranicznych Beka. Zupełnie nieznane przemówienie ministra właśnie w pierwszych dniach wojny. Więc ta wartość historyczna jest ogromna. Wciąż zaginiona jest trzecia część kolekcji, która przetrwała wojnę. Elżbieta Berus-Tomaszewska zaapelowała do słuchaczy, by sprawdzili swoje zbiory. Płyty przypominają te, na których nagrywano muzykę rozrywkową. One są bardzo zbliżone wyglądem i każdemu się wydaje, że takich płyt mogło być dziesiątki. Natomiast to są pojedyncze egzemplarze. One mają zupełnie inną budowę. Najłatwiej zorientować się po tym, że one tutaj na środku, gdzie płyty mają zwykle naklejoną informację o tym, co jest na płycie, tutaj takiej informacji nie ma. Są tylko numery radia. W środę przed budynkiem Ministerstwa Kultury w Warszawie zostanie otwarta wystawa fotografii tych płyt. W czwartek w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Prezydent USA spotka się dziś w Waszyngtonie z szefem NATO. Rozmowa ma dotyczyć zbliżającego się szczytu sojuszu w Brukseli. Joe Biden przyjmie Jensa Stoltenberga w gabinecie owalnym. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że prezydent USA i sekretarz generalny NATO będą rozmawiać m.in. o wzmocnieniu bezpieczeństwa transatlantyckiego w obliczu wyzwań ze strony Rosji oraz Chin. Prezydent Joe Biden wraz z pierwszą damą USA Jill Biden przybędzie do Europy w środę wieczorem. W czwartek spotka się z premierem Borisem Johnsonem, a następnie weźmie udział w szczycie grupy G7 w Cornwalli. W niedzielę amerykańska para prezydencka spotka się z królową Elżbietą. Następnie Joe Biden uda się do Brukseli, gdzie weźmie udział w dwóch szczytach – NATO oraz Stany Zjednoczone Unia Europejska. Ostatnim punktem europejskiej podróży amerykańskiego prezydenta będzie spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Genewie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był bardzo pracowity weekend dla ratowników na Mazurach. Na szlaku Wielkich Jezior pogoda dopisała, był tłum turystów i żeglarzy. Nie zawsze zachowywali się odpowiedzialnie, mówi dyżurny ratownik z Giżycka Tomasz Kurowicki. Czasami alkohol do tego dochodził. Rozbita głowa, złamany palec, złamany staw skokowy, a to ktoś wchodząc na łódkę zapomniał, że ma z przodu forluk otwarty, wpadł, zbił żebra. Jakieś rozbite łuki brwiowe, urwane ucho było. Wodne karetki wypływały w ten weekend 12 razy. 5 osób trafiło do szpitala. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Iga Świątek szaleje na French Open w singlu i w deblu. Wczoraj Polka po niezwykle emocjonującym i zaciętym meczu awansowała do ćwierćfinału gry podwójnej. Z Amerykanką Bethany Mattek-Sands wygrały z reprezentantką Tajwanu Xie i Belgijką Mertens 5-7, 6-4 i 7-5, mówi Iga. Ten debel pokazał właśnie, że opłaca się walczyć do końca, jak bardzo dużą siłę ma też Bethany i właśnie to jej pozytywne nastawienie, mimo tego, że przegrywamy 5-1 w trzecim secie, więc zagrałyśmy bardzo dobry tenis, grałyśmy oczywiście z pierwszymi rozstawionymi i wiadomo było od początku, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ten mecz był wyjątkowy. Do ćwierćfinału debla awansowała także Magda Linette. Z Amerykanką Bernardą Perą pokonały 7-6 i 7-6 Czeszkę Lucy Radecką i Niemkę Laurę Ziegemund. Dzisiaj od ćwierćfinał gry pojedynczej Iga Świątek zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Początek o 21:00. Jakie jeszcze wieści spod wieży Eiffla? Z gry zrezygnował Roger Federer. Trudy ostatniego meczu z Niemcem Kopflerem dały się we znaki i Szwajcar, który w ostatnich miesiącach przeszedł dwie operacje kolana, postanowił odpocząć. Odpocznie także Serena Williams. Amerykanka przegrała w czwartej rundzie z Jeleną Rybakiną 3-6 i 5-7. Nasze siatkarki dzielnie walczyły i wygrały w kolejnym meczu Ligi Narodów. 3-2 z Kanadą. Dzisiaj w Rimini o 18:00 mecz z Holenderkami. Na pocieszenie Kanada ma hokej na lodzie. Reprezentacja spod znaku liścia klonowego została mistrzem świata potem jak pokonała 3-2 po dogrywce Finlandię. Schodzimy na wodę. W Poznaniu rywalizowali w kajakarskich mistrzostwach Europy. Dorota Borowska zdobyła złoty medal w rywalizacji Kanadyjek na 200 metrów, a srebrne medale na tym samym dystansie zdobyli Dominika Putto i Katarzyna Kołodziejczyk oraz Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski w dwójkach. W Holandii zawody Pucharu Świata w klasie RSX wygrał Piotr Myszka. W Formule 1 Grand Prix Azerbejdżanu wygrał Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla. W rajdach samochodowych Francuz Sebastian Ogier wygrał rajd Sardynii. Kajetan Kajetanowicz 16. W Ekstralidze żużlowej Stal Gorzów pokonała Fogo Unię Leszno 47-43, a Faluba z Zielona Góra wygrał z Apatorem Toruń 48-42. A piłkarska reprezentacja przygotowuje się do jutrzejszego meczu z Islandią. Będzie to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W bramce tym razem zapewne wystąpi numer 1 kadry, Wojciech Szczęsny. Staram się przygotować jak najlepiej, żeby być w stanie pomagać zespołowi. Mamy bardzo fajną atmosferę i super przygotowania, także mamy wszelkie warunki do tego, żeby dobrze się do tego turnieju przygotować. Początek jutrzejszego spotkania w Poznaniu o 18:00. A pierwszy mecz na Euro ze Słowakami Polacy zagrają o tej samej porze za tydzień. Wczoraj Słowacy w meczu towarzyskim zremisowali bezbramkowo z Austrią. A w kadrze naszych kolejnych rywali Hiszpanów koronawirus. Zakażony jest kapitan Sergio Busquets. Zawodnik jest już w izolacji, reszta drużyny na obserwacji, a w jutrzejszym meczu towarzyskim z Litwą ma zagrać kadra do lat 21. A właśnie w tej kategorii wiekowej mistrzami Europy zostali wczoraj Niemcy, którzy pokonali Portugalię. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 20 stopni na północy kraju to Trójmiasto i to najchłodniejsze miejsce dzisiaj na mapie Polski. 24 Warmia i Mazury, 25 Podlasie, ale także Lublin, Rzeszów i Kielce. Reszta kraju porówno 27 stopni i słonecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Rodzicu, czy wiesz, co decyduje o tym, gdzie powstają żłobki, szkoły czy nowe osiedla? To wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Raz na 10 lat zaznacz swoją obecność i wpłyń na rozwój kraju. Wejdź na spis.gov.pl i spisz swoją rodzinę. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po godzinie 7. Pochylimy się teraz nad wykształceniem najmłodszych naszych dzieci, albowiem pojawiają się coraz to nowe kierunki nauczania. Takie jak na przykład we Wrocławiu pierwsza w Polsce klasa sportowa, gdzie będzie frisbee wiodącą dyscypliną, o tym za moment, ale również szkoła lokalnych murali. Takie coś się także pojawia i tak pomyśleliśmy sobie tutaj w Trójce, że zapytamy Państwa, jakie Państwa zdaniem kierunki nauczania powinny powstać, takie, których jeszcze nie ma, ale które ewidentnie w XXI wieku by się mogły przydać. Tak jak, nie wiem, granie w gry stosowane albo coś takiego. Dwie dwójki, siedem trójek, zachęcam do dyskusji, a za chwilę pochylimy się właśnie nad pierwszą w szkole klasą, która no, wiodącym sportem uczyniła frisbee. Teraz kilka westchnień, to Karaś i Rogucki w Trójce. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich myśli, o ostatecznym kataklizmie, o końcu wszystkiego. Paraliżuję na chwilę sieci połączeń elektrycznych, alarm Doliny Krzemowej, trzy kropek, hashtag oddech. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. No to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali, możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość, trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień, deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie siódmej. Jaki Państwa zdaniem kierunek studiów byłby, studiów, ale nawet także kierunek kształcenia podstawowego, byłby dzisiaj przydatny, ale taki, który jeszcze nie istnieje? Wymyślamy dzisiaj, czego młodzież uczyć. Moje imię Monika, tutaj pan redaktor prowadzący prosił o telefony w sprawie propozycji przedmiotów nauczanych w szkole. Ja proponuję ekologię. To już powinno być od dawna po prostu, niezależnie od poziomu nauczania. Według mnie to jest w jakiś sposób nowość. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. 2273 to jest nasz numer telefonu. Tymczasem teraz o bardzo nietypowej klasie. Uwaga, są poszukiwane w cudzysłowie latające dzieci. We wrocławskiej podstawówce powstaje pierwsza w Polsce klasa sportowa, w której wiodącą dyscypliną będzie Ultimate, czyli gra zespołowa z użyciem dysku frisbee. Nad tym, by krążek szybował wysoko i szybko, będzie czuwał pan Michał Dul, szkolny WF-ista i jednocześnie reprezentant Polski w Ultimate, z którym na kilka rzutów umówiła się niedawno Justyna Kościelna z Radia Wrocław. O, widzisz, pod wiatr jest trochę trudniej. No dawaj, ładuj. Ale Max, jeszcze raz. No to biały dysk będzie bohaterem teraz u was w nowym roku szkolnym. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że dzieci podchwycą ten temat, będą łapać ten dysk, będą rzucać tym dyskiem. Niedużo potrzeba, żeby się świetnie bawiły. Wystarczy kawałek plastiku i po prostu chęci. Co to będzie? Planujemy pierwszą w Polsce tak naprawdę klasę sportową we frisbee. Można by było, aczkolwiek... Fachowa nazwa to jest Ultimate. Ultimate to jest fachowa nazwa gry zespołowej z wykorzystaniem dysku. Gry zespołowej jak inne, jak koszykówka, jak piłka nożna, ale gry opartej przede wszystkim o zasady fair play i o dużą dawkę przyjemności. To jest drużyna, do której może każdy dołączyć i po prostu ona jest dla każdego i tam... No, gra się w frisbee, uczymy się, dużo trenujemy. Frisbee to są takie rzucanie dyskiem i są tego różne sposoby, są tego zawody. Tam się tak rzuca, że trzeba co dobrze robić pod odpowiednim kątem i nie można tego robić jakoś byle jak. Czyli co, teraz czwarta klasa będzie startować od września, tak? Tak jest, mamy już parę osób chętnych. Nasi młodzi adepci wykazują zainteresowanie ruchem, co bardzo cieszy i mnie osobiście cieszy, że właśnie wybierają zajęcia z dyskiem. A co w tym fajnego? Dlaczego pan trenuje od lat? Jest reprezentantem Polski, jak się dowiedziałam. Zakochałem się w tej dyscyplinie. Piękny widok, jak wyszedłem z hali koszykarskiej na dwór i zobaczyłem dysk, który wisi w powietrzu, jak się pięknie kręci w powietrzu, na niebie, na przysłonecznej pogodzie. Można się zakochać, można się zakochać w atmosferze tej dyscypliny, a jeżeli chodzi o wymaganą sprawność sportową na tym najwyższym poziomie, to nie można umniejszać tej dyscyplinie, bo jest oparta przede wszystkim o dużą ilość biegań i bardzo dynamiczna, efektowna gra. Tak się łapie? No tak. A to jest forehand. Forehand rzuca się w ten sposób. To trzeba rzucić pod odpowiednim kątem, żeby na przykład zrobić, żeby ten dysk poleciał tak i żeby był prosto przez chwilę i znowu do odpowiedniej pozycji. Fajna zabawa, dużo się biega, dużo się spala kalorii. No ogółem super zabawa. Zachęcam, żeby dzieci uczestniczyły w zawodach frisbee, i ogółem w ćwiczeniach. Bardzo fajne, przynajmniej nie spędza się czasu przed komputerem, telefonem. No rzucaj mocno! To klasa frisbee, Ultimate, niezwykle dynamiczna i widowiskowa gra. Od zawodników wymaga świetnego przygotowania motorycznego. W cenie także opanowanie sporów, dlatego że sporów nie rozsądza sędzia, którego tam nie ma, a sami gracze. Uczniowie 109 już od 4 lat trenują Ultimate, ale klasa o tym profilu to nowość. Wrócimy do nietypowych sposobów na kształcenie młodzieży jeszcze dzisiaj w porannym programie Pora na Trójkę. A teraz na basuwie łoi Oli de Sigilla. To dla wtajemniczonych, a dla niewtajemniczonych Olaf Deriglasow. Dzwoni szklaneczkami, pobrzękuje butelkami. Diabeł, uwierz mi. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem przychodzi do mnie diabeł. Zapala fajkę i magicznie puszcza dym. To diabeł, mówię ci. Tak bardzo staram się, by nie puścić go za próg, lecz on wciąż używa swych szatańskich sztuk. I choć się bronię, czuję, że opadam sił. Za całą noc diabłem będę wódkę pił. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. To szczera prawda, przecież dobrze o tym wiesz. Wybacz, kochanie, wszystkiemu winny diabeł. Na pewno następnym razem dam mu radę. Nie puszczę go za próg i nie dam spuścić się. wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Gra mi muzykę, od której dusza płonie, już płonie cały świat. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wieczorem znów przychodzi do mnie diabeł. Wypędza z domu i po knajpach włóczy mnie. To diabła sprawka, tak, każdy wie. Sprowadza mi dziewczyny, co nie znają słowa nie. Piękny jak sen, co śni się na grzechu dnie. Każe mi z nimi tańczyć do utraty tchu. Odejdź już diable proszę i nie wracaj tu. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak. Nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 28 minut do ósmej. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. O 9 rozpocznie się druga edycja międzynarodowej konferencji dotyczącej transportu autonomicznego. Organizatorem jest Instytut Transportu Samochodowego. Uczestnicy, tym razem w formule hybrydowej, będą rozmawiać przede wszystkim o rozwiązaniach, które umożliwią i ułatwią tworzenie systemu transportu autonomicznego. Jak mówi rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński, chodzi m.in. o rozwiązania prawne, które umożliwią wprowadzenie do Polski takiego rodzaju transportu. W pełni autonomiczne pojazdy, czyli takie, które nie będą potrzebowały kierowcy, pojawią się na naszych drogach najprawdopodobniej w okolicach 2030 roku. Do tego momentu należy przygotować niezbędną infrastrukturę, wdrożyć odpowiednie przepisy i oswoić ludzi z nową technologią. Transport autonomiczny jest całkowicie zautomatyzowany. Oznacza to, że takimi pojazdami nie kierują bezpośrednio kierowcy, ale system komputerowy. Jednym z patronów konferencji jest Polskie Radio Kierowców. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Najważniejszym dniem w kalendarium ekonomicznym nowego tygodnia będzie środa. Wtedy Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję dotyczącą stóp procentowych w Polsce. Nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących konferencji po posiedzeniu Rady. Teraz główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego jest na rekordowo niskim poziomie 0,1%. Waluty. Euro o poranku kosztuje 4,47, frank 4,08 zł, dolar 3,69, a brytyjski funt 5,22. Dwadzieścia stopni na północy kraju to najchłodniejsze miejsce na mapie. 24 do 25 to Warmia i Mazury, Podlasie, ale także Lublin, Rzeszów czy też Kielce. 26 stopni do 27 w pozostałej części kraju. To temperatury, a jakość powietrza dziś dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? Media Expert! Kto? Media Expert! Do media ekspertić! No i to było ekstra, Marian, chodź. Wszyscy razem, Media Expert! Bolące nogi, obrzęki i żylaki.

Program Trzeci Polskiego Radia, 17 minut do godziny 8. Jakie kierunki nauczania dla najmłodszych powinniśmy zaprojektować, aby przystosować program nauczania do XXI wieku? To jest pytanie, które Państwu zadałem. Odpowiedzi się mnożą, co mnie bardzo cieszy. Moim pomysłem, i myślę, że to jest bardzo potrzebne dla nas, to wprowadzenie przedmiotu ze znajomości przepisów ruchu drogowego. Myślę, że to się bardzo, bardzo jest potrzebne, ponieważ widzimy, co się dzieje na drogach i nie każdy sobie zdaje sprawę z tego, jakie to jest niebezpieczeństwo, nieznajomość tych przepisów. Dziękuję bardzo, do widzenia. Bardzo dziękuję. Nasz numer to 2273. Co ciekawe, ja miałem takie zajęcia w podstawówce, jak dobrze pamiętam. Nawet nam pachołki ustawiano na boisku szkolnym. No to był początek lat 90. i wtedy to funkcjonowało. Nie wiem, czy była taka propozycja nawet kierunków nauczania dla młodzieży, takie podstawy Savoir Vivre. Wczoraj byłem, na długi weekend byłem w Świnoujściu, to sobie siedziałem na promenadzie i tak się przysłuchiwałem młodzieży. Ręce opadają, jak klną, jak się wyrażają, jak się nabijają ze starszych ludzi. Także takie podstawy, żeby tego uczyć młodzieży. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Takie przygotowanie do podstaw savoir-vivre może szybko wziąć w łeb, kiedy pojedziemy gdzieś na wakacje i już nie wiemy, jakimi sztućcami jeść, jak na przykład w niektórych krajach azjatyckich, gdzie do jedzenia otrzymujemy, do jedzenia kotleta na przykład, otrzymujemy łyżkę i widelec. I radź sobie, człowieku. Tom Morello teraz w Trójce. Radium Girls to jest tytuł tego utworu. To jest nowo świeżynka na antenie Trójki, posłuchajmy. Yeah. Medium Girls to jest tu utwór w wykonaniu pana Toma Morello, którego oczywiście znamy z Rage Against the Machine, oraz to są siły połączone wraz z The Bloody Beetroots, czyli z Krwawymi Burakami. Krwawe Buraki to nie jest zespół, to jest DJ, a tak naprawdę projekt muzyczny włoskiego DJ-a. Włoska muzyka po tej wygranej w Eurowizji zespołu Måneskin zdaje się stawać coraz bardziej popularna. Włoska rockowa muzyka, bo ja pamiętam kiedyś fale Italo Disco, ale nie idźmy tą drogą. Drodzy Państwo, wróćmy natomiast do edukacji. Koniec z muralozą, koniec z pojawianiem się średniej jakości murali bez wiedzy i zaangażowania mieszkańców. Taki plan ma Podlaski Instytut Kultury, który zachęca do udziału w szkole lokalnych murali. Uczestnicy podczas zajęć nauczą się, jak zaplanować koncepcję, wybrać artystów, lokalizację, a potem namalować i wypromować swoją pracę. Mieszkańcy piszą do nas, jakie murale warto namalować. Przemysław Waczyński, Grajewskie Centrum Kultury. Kilka już ich mamy, drużyny piłkarskiej Warmia, ale mamy też, w Białymstoku jest słynna dziewczyna z konewką, a u nas jest słynna dziewczyna, przedstawicielka zespołu Grajewianie na Wielkiej Ścianie przy drodze do Muzeum Mleka. Chciałbyśmy, żeby młodzież dowiedziała się o tych technikach, jak tworzyć murale. Małgorzata Konopka, Centrum Edukacji Nauczycieli. Mamy dużo murali, które nawiązują do wydarzeń historycznych. Mural związany z odzyskaniem niepodległości, ten najbardziej chyba znane z dziewczynką z konewką. W jaki sposób społeczność lokalna może się angażować w powstawanie murali? Warto, żeby to było realizowane na każdym etapie, bo od samego pomysłu. Damian Dworakowski, pomysłodawca warsztatów. Ale też jak dany projekt będzie pasował do danej ściany. Czy to ma być historia lokalna, czy to ma być coś związanego z mieszkańcami, czy to ma być po prostu ładne dzieło artystyczne, które jest czy reprodukcją, czy pracą jakiegoś wybitnego artysty, czy właśnie chcemy promować lokalnych artystów. Przede wszystkim, czy możemy zaangażować w czasie realizacji społeczność lokalną, nie tylko pod względem technicznym, od jakichś lokalnych firm, farby, podnośniki czy rusztowania, ale też właśnie mieszkańcy mogą sami malować. Zamierzamy u siebie w gminie mural stworzyć, taki bardziej historyczny. Agnieszka Korzyna-Zarzecka, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach. Chcemy upamiętnić osoby z gminy Sokoły. Planują Państwo zaangażowanie społeczności lokalnej? Dla nich to robimy, żeby wzbudzić tą świadomość. Rozumiem, że na warsztatach też będziecie przekazywać wiedzę, co zrobić, żeby nie dochodziło do tak zwanej muralozy, czyli nadmiaru murali, niekoniecznie ładnych, niekoniecznie ważnych, aby może nawet szpecących krajobraz. Tak, żeby to nie była po prostu ładna praca. W animacji kulturalnej chodzi o to, żeby ludzie angażowali się w działalność kulturalną, żeby byli świadomi tego, co robią we własnej przestrzeni. Nie wybieranie dowolnego projektu, który nie pasuje ani do otoczenia, ani do historii. Ściągnięty z internetu na przykład. Tak, ani mieszkańcy go nie akceptują, nie wiedzą i nagle powstaje mural. Mieszkańcy są zaskoczeni, bo dwa dni mural powstaje, nagle budzą się rano, idą do pracy i powstał mural. I o co chodzi? Skąd on jest? Czy ktoś nas zapytał? To jest problem tej muralozy. Chciałbym, żeby to było przemyślane. To nie muszą być gigantyczne prace, to nie muszą być super skomplikowane prace w detale. To muszą być prace, które nawiązują do otoczenia i skłaniają do refleksji, bo na tym polega sztuka. Szkoła lokalnych murali to objazdowy projekt Podlaskiego Instytutu Kultury, a szkoła w najbliższych dniach zawita do Monik, Suwałk, Siemiatycz i Nowych Piekut. A sprawie przyglądał się Andrzej Bajgus z Polskiego Radia Białystok. Everything I do, for you. Your feet high speed, but you know you're in safe hands.